हरिओम भगवत भक्तजन अपने अस्तित्व का परिचय दे रहे हैं, अपना अस्तित्व का खबर बाह्य इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा और जितना भी उपकरण हो चाहे करण, उससे आप जान नहीं सकते। क्यों नहीं जान सकते? करणों के द्वारा, क्योंकि ये क्रिया साध्य तत्व नहीं है। जो भी हमारे पास करण है, वो इंद्रियों हो चाहे कुछ भी हो, वो क्रिया के द्वारा ही उसको प्राप्त करते, जान पाते। परंतु अपना जो अस्तित्व है, चूंकि क्रिया व्यापार नहीं है, क्रिया से संभव नहीं है, संभव न होते हुए भी, अवेद्य न होते हुए भी, अवेद्य होते हुए भी, न नहीं, हाँ, न भामी ऐसा कोई, मैं नहीं हूं ऐसा तो कभी भी, इसीलिए कह रहे हैं ना भाई, ये जो मैं हूं, न भामी ऐसा कोई नहीं बोलता है, अहम अस्मी ऐसा ही बोलता है महाराज। इसीलिए तो लिखते हैं चित्सुखी आचार्य, यदस्मात् यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, ऐसा बतलाया, जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है, उसी का निर्वचन पंचदशीकार कर रहे हैं कि भाई अस्तितावत स्वयं नाम, और इस अस्तित्व के बारे में, मैं के बारे में कोई विवाद भी कितना, ये देखिए, कोई अगर जबरदस्त बोले कि तुम नहीं हो, अगर संशय उठा भी दे तो उसको आप, ये क्या है कि इतना संशय कोई उठा भी दे कि भाई तुम हो क्या, तुम्हारा क्या, हजारों प्रश्न उठा दे पर तो अपने बारे में, तो मैं तो बाकी अन्य इतर विषय पर कितना संदेह है, कोई संशय उठाए ना उठाए, हजार संशय को लेकर बैठे हैं, और कोई प्रबल तर व्यक्ति आकर के अगर बोल भी दे कि तुम नहीं हो, तो उसको हम मानने को, मैं हूं ये कोई अन्य प्रमाण व्यापार के द्वारा समझने की, जानने की जरूरत नहीं है। यहीं बैठे हैं ना आप लोग, कि संदेह है, देखो बैठे हैं भाई, इस पे कोई संशय नहीं है। इसीलिए इस पर कहते हैं विवाद का विषय ही नहीं है ये अस्मि, इसको छोड़कर के सब में विवाद है, अस्मि में किसी भी प्रकार के विवाद, मैं में किसी भी प्रकार के विवाद नहीं है। इतना तक हम लोगों ने चिंतन किया। आज 24वां श्लोक को देखिए, स्वासत्वं तु न कस्मैश्चि स्वासत्वं तु न कस्मैश्चि रोचते विभ्रमं विना रोचते विभ्रमं विना अतएव श्रुतिर्बाधम् अतएव श्रुतिर्बाधम् ब्रूते चासत्त्वबाधिनः ब्रूते चासत्त्ववादिनः स्वासत्वं तु न कस्मैश्चित् रोचते विभ्रमं विना। अतएव श्रुतेर्बाधम् ब्रूते चासत्त्वबाधिनः। हाँ, मैं नहीं हूं। अगर कोई ऐसा प्रश्न भी उठाए, भाई प्रतिवादी कौन होगा, श्लोक के पूर्व में लिखते हैं ननु स्वासत्व स्वत्वे स्वा, एक अक्षर छूटा है, वकार होना चाहिए। हाँ, स्वासत्व बाध्येव प्रतिवादी भविष्यति इत्याशंक। प्रतिवादी कौन होगा भाई, मैं के ऊपर अगर संशय हो तो इसका प्रतिवादी कौन होगा। इसीलिए यह ऐसा आशंका आप नहीं कर सकते। स्वासत्वम तु विभ्रमम बिना, भाई विभ्रम अगर ना हो, विभ्रम शब्द का अर्थ क्या है, पागलपन। कोई पागल हो तो ही अपने अस्तित्व को वो मैं नहीं हूं ऐसा बोल सकता है, अदरवाइज तो भाई कोई। इसीलिए यहां लिखते हैं स्वासत्वम तु विभ्रमम बिना कस्मश्चित न रोचते। विभ्रम के बिना भाई किसी को वो रुचि का कारण नहीं बन सकता। अतएव श्रुति असत्ववादिनम बाधम ब्रूते। हाँ, इसीलिए असत्ववादी श्रुति इस बाध करती, इसका प्रतिपादन श्रुति। श्रुति हमेशा सत्व का प्रतिपादन करे। इसलिए मैं नहीं हूं इस प्रकार के श्रुति वचन आपको नहीं मिलने वाला है। इसलिए अपना सत्ता असत्ता कौन मान सकता है। कोई अगर मानो संशय भी आपातत रूप से करता कि मैं हूं कि नहीं, लेकिन मैं नहीं हूं ऐसा कोई बोल सकता है, वो तो पागल ही होगा बोल रहे। इसीलिए यहां लिखते हैं ये विभ्रमम, विभ्रमम बिना न रोचते महाराज। जो पागल अगर न हो, दिमाग से कोई दुर्बल न हो, तो ऐसा कोई नहीं कह सकते। देखिए टीकाकार क्या लिखते हैं, स्वयं अच्छा भ्रांतिम एकाम विहाय अन्यस्याम दशायाम स्वस्य अभावः केनापि नांगीक्रियते। हाँ, इत्यर्थ भ्रांति में काम विहाय, एक भ्रांति छोड़ करके। भ्रांति मतलब दिमाग से कोई कमजोर न हो तो इसके बिना। भ्रांति में काम विहाय, भाई भ्रांति के बिना अगर भ्रम न हो, भ्रांति रूप कारण अगर न हो, अन्यस्याम दशायाम भ्रांति के भिन्न जो दशा, अन्य दशा, उस दशा में तो महाराज स्वस्य अभाव केनापि नांगीक्रियते, उसका अभाव का कोई अंगीकार स्वीकार नहीं करते। हाँ, दिमाग के एक स्थान है, एक स्थिति है कि पागल हो जाए तो, और उससे अतिरिक्त जो भी स्थिति है, देखिए कितना प्रकार के पागल हम लोगों ने देखा। ऐसा कोई पागल आपने देखा कि अपने अस्तित्व को ही ना कर दे, बताइए। ये देख थोड़ा देखना चाहिए कि कोई ऐसा कहता है कि मैं नहीं हूं ऐसा बोले पागल होगा तो ही बोलेगा, ऐसा पागल भी नहीं मिलता है कि मैं, वो तो मैं को मान करके ही तो पागल हुआ महाराज। वो अलग, वो तो फिर दार्शनिक, मैं नहीं, मेरे अस्तित्व को ही नाश कर, ऐसा तो क्या, मैं वो नहीं हूं तो फिर तो आप दूसरे को ये कर, वो अलग प्रश्न, वो तो बिल्कुल है मैं नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, वो तो आप, हम लोग भी बोलते हैं कि आप जैसे सोचते मैं वैसा नहीं हूं, वो तो हम लोग बोलते ही है, ये तो सिद्ध, लेकिन मैं नहीं हूं ये अस्तित्व को ही पूरा खत्म करने वाला कोई पागल का ही व्यवस्था है। इसलिए कहते हैं भ्रांतिम एकाम विहाय अन्यस्याम दशायाम स्वस्य अभाव के नापि नांगी क्रियते कुतः एवं निश्चीयत इत्यासंख्या आह अत इति। इस प्रकार के निश्चय कुतः कैसे महाराज हो जाता है कि मैं नहीं हूं ऐसा नहीं कोई कहता है, मैं हूं ऐसा जो निश्चय, इत्यासंख्या उसी का उत्तर जो है अत एव श्रुतिर बाध इस अंश के द्वारा दिया जा रहा है। यतः कस्मैश्चित् न रोचते अत एव श्रुतिरपि असत्त्ववादिनो बाधं ब्रूते। हाँ कस्मश्चित न रोचते, भाई मैं नहीं हूं ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए श्रुति भी अतएव श्रुतिरपि श्रुति भी असत्त्ववादिनम बाधं ब्रूते, असत्त्ववादियों का श्रुति भी प्रतिपादन, सत्कार्य असत्कार्य इत्यादि इत्यादि कितने बाद है ना, तो असत्कार्य को श्रुति भगवती जो है बिल्कुल पनपने नहीं देती। इसलिए सत्व भाई असत्व रूप से जानने से तो मोक्ष भी नहीं मिलेगा ना, क्योंकि आपका स्वरूप ही वो है ना। ब्रह्म मतलब क्या, आत्मा मतलब क्या है, मैं, और उसमें अगर ब्रह्म मैं नहीं हूं तो इन असत्व का बोध से तो मैं मोक्ष भी मिलने वाला नहीं है। इसीलिए तो वो श्रुति को दे रहे ना, आगे जाकर के बतलाने वाला है, श्रुति जो है बिल्कुल सत्य को शून्य को नहीं सत्व का ही प्रतिपादन करते। इसीलिए कहते हैं अतएव श्रुतिर बाधम ब्रूते च सत्ववादिनः, असत्ववादियों को वो जो है कथन नहीं करते, सत्य का ही प्रतिपादन करती है। असन्नेवस भवति श्रुति है ना, ये तैत्तिरीय उपनिषद का ही मंत्र है, आज शाम को हम लोग इसी का उच्चारण करेंगे। असन्नेवस भवति असत ब्रह्मेति वेद चेत अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद संतमेनम ततो विधु। तैत्तिरीय उपनिषद में ब्रह्मानंद वल्ली में यह है कि अगर असन्नेवस भवति, अगर कोई कहता है वो असत है, तो कहते असत ब्रह्मेति वेद चेत, तब तो भाई अगर असत बोल करके तुम जान रहे हो तो तुम अपने अस्तित्व को ही नाश कर रहे हो, क्योंकि वो और ये तो अभिन्न है ना, तो एक को निषेध के द्वारा तुम अपने को भी निषेध कर रहे हो, तो तुम अपने को कैसे निषेध कर रहे हो, निषेध कर रहे हो ना, तो निषेध कर रहे हो कैसे कर रहे हो। और कहते हैं सत्य अस्ति ब्रह्मेति चेत वेद, और अगर ब्रह्म को अस्ति रूप से जानते हो है तो कहते हैं संतमेनम ततो विदु, सत के ज्ञान से वो संत हो जाता है, संत मतलब नित्य हो जाता है, वो तीन काल से वो बाधित नहीं होते। इसलिए असत को जानने से असत की प्राप्ति होगा, असत से तुमको मोक्ष नहीं मिलने वाला है, परंतु तो सत रूप से ब्रह्म को जानने से तुम जो है नित्य सत्य रूप से प्रतिष्ठित हो जाओगे। इसलिए बोलते ना ब्रह्मविद, ब्रह्मविद जीवैव भवति नहीं बोला ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। हाँ ब्रह्म को नहीं जाना तब तक जीव है, ब्रह्म को जाना तो ब्रह्म ही हो गया। इसी प्रकार से सत्व का ये क्या, आप देखिए असत ब्रह्म का क्या निरूपण कर रहे हैं। इसीलिए इतना निश्चय जानिए असत रूप से अपने को जानेंगे तो ही मुक्ति, अगर अपने को असत रूप से जानेंगे तो मुक्ति मिलने वाला सत रूप से जानना पड़ेगा, सत रूप से जानेंगे तो ये सत और वो सत में ऐक्य का बोध, जीव ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन आप कर सकते। क्या ये तो श्लोक आने वाला है मैडम, इतने जल्दी क्यों दौड़ रही है? तो बाद में तो मैं सत में हूं, आप घसीट गया सत में। इसीलिए चा सत्वम, ऐसा नहीं, हमेशा सत के रूप में ही अनुभव करते हैं और शास्त्र भी सत का ही प्रतिपादन करते। असद ब्रह्मेति चेद वेद, असद ब्रह्मेति चेद वेद, स्वयमेव भवेद असत्, स्वयमेव भवेद असत्। अतोस्य मा भूद् वेद्यत्वम्, अतोस्य मा भूद् वेद्यत्वम्, स्वसत्त्वं तुभ्युपेयताम्, स्वसत्त्वं त्वभ्युपेयताम्। असद् ब्रह्मेति चेद् वेद, स्वयमेव भवेद् असत्। अतोस्य मा भूद् वेद्यत्वम्, स्वसत्त्वं त्वभ्युपेयताम्। हाँ, अस ब्रह्म असत इति वेद चेत, ब्रह्म असत इति वेद चेत, अगर ब्रह्म को असद रूप से जानते हो वेद चेत, तब तो महाराज स्वयमेव असत भवेत, तो फिर हुआ ना, अपना ही नाश कर बैठेंगे, ब्रह्म को कुछ बिगड़ने वाला नहीं। हम लोग क्या कहते हैं, किसी भी तरह से ब्रह्म का थोड़ा हानि हम पहुंचा दे, वो ब्रह्म का हानि पहुंचाएगी तो अपना ही हानि। इसलिए महाराज उनको अगर असत मानते हैं, ये देखिए अब ये ईश्वर नहीं है जो बोलने वाला है, भगवान नहीं है, अब भगवान नहीं है, उनके अस्तित्व को ना कर रहे कि अपने अस्तित्व को ही वो नाश कर रहे। तो यहां कह रहे कि भाई ब्रह्म असद इति वेद चेत स्वयं एव असद भवेत, वो स्वयं को ही असद रूप से प्रतिष्ठित कर देगा। अतः अस्य वेद्यत्वं मा भूत्, अस्य वेद्यत्वं मा भूत्, स्वसत्त्वं तु अभ्युपेयताम्। वो वेद्य के रूप में न भी जाना जाए, परंतु अनुभव क्या है, अरे वेद्य मतलब तो अपने से भिन्न, तो जाना नहीं जाता है, इसलिए वो नहीं है ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा अनुभव क्या है, मैं हूं, तो अब अभ्युपेत, ये तो स्वीकार आपको करना ही पड़ेगा। इसलिए अस्वीकार अगर असद रूप से करते हो ब्रह्म को, कि ब्रह्म असद है, तो भाई तुम अपने को ही विनाश कर रहे हो। उसी को ये पूर्व श्रुति के द्वारा बतला रहे ना, तैत्तिरीय का दिया है ना, केयम श्रुति रीत्या आकांक्षायाम असन्नेव इत्यादि का ताम श्रुतिर अर्थतः पठ्यते। उस श्रुति के अर्थ को ही इस श्लोक के द्वारा प्रतिपादन उपस्थित कर रहे हैं। यदि ब्रह्मा असदिति जानीयात् तर्हि स्वयमेव ब्रह्मणो असत्त्वज्ञानी असद्भवेत् स्वस्वैव ब्रह्मरूपत्वादित्यर्थ। हाँ, श्लोक में ही स्पष्ट कर देते हैं, इसलिए टीकाकार भी स्वल्प शब्द में अर्थ कर रहे हैं। यदि भाई जो यदि कोई ब्रह्म असद इति जानीयात्, ब्रह्म को असद रूप से हाँ, असत मतलब अविद्यमान नहीं है, असत रूप से वो जानता है, तब क्या तर ही स्वयमेव वो अपने को ही ब्रह्मणो असत्व ज्ञानी असत भवे। भाई वो स्वयं को ही जो है असत बोल करके खुद को ही असत का, खुद को ही ना रूप से वो मान रहे हैं। भाई अन्य को ना बोलने से अपना ना कैसे हो जाता है, ऐसा नहीं बोल रहे भाई? ब्रह्म को अगर ना असत बोले तो मैं कैसे असत हो जाऊंगा? है ना? नहीं, प्रश्न ठीक है कि नहीं? आपको अगर बोले उमावे नहीं है तो अवधेश भी नहीं है, ऐसा होगा? तो यहां कैसे आप स्वीकार कर रहे हैं कि ब्रह्म एक ब्रह्म नहीं है, इससे इसका मतलब मैं भी नहीं हूं, ब्रह्म अलग है मैं अलग हूं, उससे क्या है? हाँ, बस अलग नहीं है वो पहले दिखा कर आए ना कि जो ब्रह्म है वही मैं हूं, जो मैं हूं वही, हाँ यही तो अभेद प्रत्यय हुआ ना ज्ञान। तो इसीलिए एक का निषेध से महाराज अपना भी निषेध, इसीलिए आप किसी भी तरह से किसी को भी छोड़ नहीं सकते, ना तुमको ना हमको। तुम रूप से मतलब जिसको आप समझ रहे, मतलब ये ब्रह्म को मैं बता रहा हूं, ऐसे तुम मतलब अपने घर परिवार को नहीं लेना। तो ये तुम और मैं, ये दोनों कहीं ना कहीं एक सूत्र में महाराज एक रूप में मौजूद है। इसलिए एक को अगर आप नाश करने जाओ तो खुद का ही, इसीलिए ऐसा नहीं। असत ब्रह्मेति चेद वेद स्वयमेव भवेद असत अतो अस्य मा भूत वेद्यत्वम। इसलिए महाराज वो वेद्य अगर न भी हो तो उससे स्वस्वत्वम तु अभ्युपेयताम स्वस्यैव ब्रह्म रूपत्वाद इत्यर्थ। भाई मैं जो है परब्रह्म रूप हूं, ये जो पंचकोश से अतिरिक्त जो वर्णन किया वही तो हमारा अपना स्वरूप है, तो वो जो स्वरूप है वो तो महाराज ब्रह्म से अभिन्न है, और एक को निषेध करने से स्वयं का भी निषेध हो जाता। फलितम आ अत, इसीलिए उसी का ये बतला रहे, अतो अस्य मा भूत वेद्यत्वम स्वसत्वम तु अभ्युपेयता। अपने सत्ता अस्तित्व को तो महाराज स्वीकार करना ही, अभ्युपेयता मतलब स्वीकरणीयम स्वीकर्तव्यता, अपने अस्तित्व को तो महाराज कोई नकार नहीं सकते, इसलिए वो अस्तित्व रूप ब्रह्म के जो अस्तित्व है उसको तो मानना ही पड़ेगा, अस्ति के रूप में अश्मि के रूप में जो आप समझ रहे हैं। हाँ, अभ्युपेयता मतलब स्वीकरणीय। इदानीम आत्मनः स्वप्रकाशत्वं वक्तु कामः तस्य वेद्यत्वाभावे किद्रिक रूपं किद्रिक स्वरूपं इति प्रश्नम उत्थापयति। एक प्रश्न उत्थापन कर रहे हैं इदानी। अब जो है महाराज ग्रंथकार क्या बतलाने जा रहे हैं, आत्मनः स्वप्रकाशत्वम्। आत्मा की जो स्वप्रकाशता है, स्वयं प्रकाशता, उसी का वर्णन कर रहे, और इसीलिए क्या कहते हैं, वेद्यत्वाभावे किद्रिक। वो वेद्य तो नहीं है महाराज, जिसका प्रतिपादन करने जा रहे हैं वो वेद्य वेद्य नहीं है क्या? वेद्य नहीं है ना, क्या लगता है? वेद्य शब्द के द्वारा आप जो भी लो, बुद्धि लो, मन लो, हाथ लो, पांव लो, दिमाग लो, सब ले लो, लेकिन वेद्य है कि नहीं, मेरा ये प्रश्न है। हाँ, वेद्य शब्द जो है ना, हाँ, इदम रूप से जो होगा वो वेद्य होगा। इदम, आप तो इदम नहीं है ना, आप ही है कि आप इदम है? नहीं, वो देखो कितना घबराहट होती, इसलिए हम दूसरे शब्द ले, अहम मैं तो नहीं, आप ही है ना, आप इदम तो नहीं है ना, कदापि नहीं है, है बोल। इसलिए आप अगर इदम होते तो आपको जाना जाता, वेद्य होता, तो चूंकि आप इदम नहीं है, हाँ ऐसा कोई बोलता है, मैं की जगह तुम, ऐसा कोई बोलता है? साधक हो तो शरीर को अपने आत्मदृष्टि अलग करके वो प्रयोग किया जाता है। अब दृष्टि तो एक ही है ना, हाँ वो उस रूप से इदम, लेकिन मैं जब अपने को, आप जब अनुभव कर रहे हैं इदम त्वया कि अहम त्वया, इसमें किसी भी प्रकार के इदम अंश का स्थान नहीं है। तो ये जो वेद्यत्वा भावे किद्रिक रूपम अस्ति महाराज, वो जो आत्मा के स्वरूप है वो तो वेद्य नहीं है, वेद्यता न होने से आत्मा जो है अनुभव के विषय तो नहीं होता। तब महाराज वो आत्मा का स्वरूप कैसा है? जो वेद्य नहीं है, आत्मा को अनुभव के द्वारा अनुभाव्य विषय नहीं है, वो हमेशा विषय के रूप में मौजूद है, लेकिन वो वेद्य चूंकि नहीं है तो उस आत्मा के स्वरूप कैसा है? अब देखिए, कीदृक् तर्हीति चेत् पृच्छेत्, कीदृक् तर्हीति चेत् पृच्छेत्। यहां सब गड़बड़ गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग, सब भीड़ में ना, सब जिसका टिकट नहीं है वो भी निकल जाता है, ऐसे ही हुआ। हम लोग को जब पढ़ाते थे ना, इसे जब भूल होता था ना, सब गुरुजी बोलते थे कि देखो आज तुम लोग बड़े सस्वर उच्चारण किए हो, वो समझ जाते थे हम लोग, ये गड़बड़ है, ये पकड़ने वाला है। इसलिए आप लोग जब एक साथ पार हो गए ना, अनायास सब समझ में आ गए गड़बड़ है, तो जब जहां मिला नहीं वहां आगे जाकर के मिला करके पास हो गए, ऐसा नहीं। कीदृक् तर्हीति चेत् पृच्छेत्, ये जो तर ही है ना, जो बड़ी मात्रा है उस पर ट्रेस दीजिए, अपने आप निकलेगा। कीदृक् तर्हीति चेत् पृच्छेत्, हाँ देखिए कितना सुंदर हुआ, कीदृक् तर्हीति चेत् पृच्छेत्, ईदृक्ता नास्ति तत्र हि, ईदृक्ता नास्ति तत्र हि, जदनीदृगता दृक्च, यदनीदृगता दृक्च, तत्स्वरूपं विनिश्चिनु, तत्स्वरूपं विनिश्चिनु, कीदृक् तर्हीति चेत् पृच्छेत्, ईदृक्ता नास्ति तत्र हि, जदनीदृगता दृक्च, तत्स्वरूपं विनिश्चिनु। हाँ, कीदृक् स्वरूपम् इति प्रश्नम् उत्थापयति। कीदृक् भाई, आपका स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप किस प्रकार है। कीदृक् इति पृच्छेत, कीदृक् ये प्रश्न है, कैसा है ऐसा कोई पूछे चेत, तरी तत्र इद्रिक्ता नहीं अस्ति, उसको बतला नहीं सकते भाई कैसा है ऐसा नहीं, ऐसा है ऐसा करके आप मुश्किल है ना, कैसे उसको समझाए भाई कैसा है। इसलिए स्वगुण साकार में लोग क्यों कूदते हैं कि कैसा है, तो है ये लो भगवान कृष्ण ऐसा है, भगवान राम ऐसा है, आत्मा कैसा है। इसलिए महाराज जी एक जगह सुन रहा था ना मैं कि कभी तुम्हारे मन में यही मैंने कभी तुम्हारे मन में हुआ कि ब्रह्म को थोड़ा पधरावड़ी कर ले उनका इतना आनंद है कि उनको घर में बुला ले, उनके पाद प्रक्षालन कर ले, उनको थोड़ा खिला दे, उनका तो आंख नहीं पाव नहीं कैसे जाएगा तुम। महाराज जी कैसे सुन रहा था, इतना सुंदर देखो एकदम पूरे वो पॉइंट को कर देते ना कि ये जो आकार प्रकार को लेकर हम चल रहे ना, तो भाई तुम अगर सोचते हो कि ब्रह्म को भी बुला ले जब इतनी सुन रहे हैं, तो बोले उनको बुलाओगे तो वो सुनेगा ही नहीं, तो वो जाएगा कैसे, पाव नहीं हाथ नहीं कुछ नहीं है। इसलिए ऐसा किद्रिक कैसा है वो ब्रह्म, बोले ऐसा तो महा मुश्किल है बताना। इसीलिए कह रहे किद्रिक इति पृच्छेत तरही तत्र इद्रिक्ता नहीं, इद्रिक्ता नहीं अस्ति, यद अनिद्रिक च अताद्रिक तत्स्वरूपम, अनिद्रिक जो है वही उनका स्वरूप है। अनिद्रिक क्या तत्व है भाई, अनिद्रिक ही उनका मतलब किसी भी क्रिया जाति से किसी भी सीमाओं से दायरे में वो नहीं है ना। तो जब भी आप वाणी के द्वारा शब्द के द्वारा कुछ बोलना चाहेंगे तो जाति गुण क्रिया आदि हो, तो जिनके ये सब कुछ भी नहीं है तो आप बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे। इसीलिए महाराज ऐसा ऐसा है इस प्रकार से तो आप उनको व्यक्त नहीं कर सकते। इसीलिए तो कहते हैं इस संसार में सब उच्छिष्ट है, अनुच्छिष्ट एक ही तत्व है, वो है ब्रह्म, वो कोई अनुच्छिष्टम, सब उच्छिष्ट है लेकिन ब्रह्म ही एकमात्र अनुच्छिष्ट है। इसीलिए महाराज इद्रिकता उनमें नहीं है, आत्मा जो है इस प्रकार से निर्देश, इद्रिकता मतलब निर्देश करके आप उनको बतला नहीं सकते। इसीलिए तो भक्ति और ये आकार सहज क्यों मालूम पड़ता है, क्योंकि एकदम अरे कौन है, कोई प्रश्न करे अरे कौन है, उत्तर तो अपने पास भी तो नहीं है ना। अगर कोई प्रश्न करे मम्मी ब्रह्म इतने देर तक करके आए क्या, आत्मा क्या है, आपके पास क्या उत्तर होगा, आप घुमा फिरा करके मूर्ति दिखा दोगे बोले ये है ब्रह्मा, आपके पास उसका भी समाधान है पर तो आप जिनको दिखा रहे वो गलत सोच रहे कि नहीं, हाथ पांव वाला ब्रह्मा है ऐसा उनका बोध हो रहा है ना, तो ये भी गलत ही हो रहा है ना। इसीलिए कहते हैं महाराज इद्रिक निर्देश के द्वारा महाराज उनको आप बतला नहीं सकते। और जिस वस्तु में इस इद्रिक है उसको बतलाया जा सकता है, उनमें तो इद्रिक पना है ही नहीं, तो कैसे आप उनको समझाएंगे, ठीक है कि नहीं। ये जो अभी जो दो तीन श्लोक बतला ने ये बहुत इंपॉर्टेंट है चिंतन करने के लिए कि हमारा मन के एक पैटर्न है हमेशा अन्वेषण, और अन्वेषण भी जाति गुण क्रिया धर्म धर्मी ये सब लेकर के हम उसको अन्वेषण करते हैं, लेकिन जिस तत्व का निर्वचन किया जा रहा है वो तो महाराज बिल्कुल अनिर्देश्यम। तो अनिर्देश्य जो तत्व है जाति गुण क्रिया जिनमें कुछ भी नहीं है, तो उनको आप कैसे विचार कोटि में कैसे चिंतन कोटि में लाएंगे। बड़ा जल्दी समाधान निकाल लिए हैं, वाह हमको तो हुआ नहीं इतना जल्दी अच्छा अयम अभिप्राय आत्मनः इद्रिक्त्वादिना केनचिद् रूपेण वैशिष्ट्यादि अंगिका वैशिष्ट्यांगिकारे तेनैव रूपेण वेद्यत्वं स्यात् तद अनंगिकारे शून्यत्वम् इति अयम अभिप्राय। इसका अभिप्राय बतला रहे भाई, क्या अभिप्राय है, आत्मा के स्वरूप किस प्रकार है, तो पूर्व पक्ष का अभिप्राय बतला रहे। क्या बतला रहे कि भाई अगर आप केनचित रूपेण वैशिष्ट अंगीकारे तेनैव रूपेण वेद्यत्वम स्यात्, भाई यदि कोई विशिष्टता का आप स्वीकार करते हो तब तो आपको निर्देश किया जा सकते कि ब्रह्मा ऐसा है, विशिष्ट कुछ हो गुण, तब जाकर के आप उनको बतला सकते हो। अगर आपके मत में विशिष्टता को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो शून्य को क्यों नहीं मान रहे, ये पूर्व पक्ष का, ठीक है ना, कि भाई आप निर्देश नहीं कर रहे कि ऐसा ब्रह्म है, तो ऐसा ब्रह्म के लिए तो विशेषण चाहिए, तो विशेषण अगर नहीं ले रहे तो शून्य बोलिए ना, तो हमारे मत में ही आ गया शून्यत्वम इति चेत। अगर विशिष्ट स्वीकार नहीं करते हैं तो वो वेद्य नहीं है, और वेद्य चूंकि नहीं है इसलिए शून्य को ही मानो। इस पर कोई उत्तर क्या दे सकता है, विशिष्टता विशेषण के द्वारा विशेष को निर्देशन किया जाता है, और ऐसा एक तत्व का निर्वचन चल रहा है जहां कोई विशेषण आप, ये जो वेदांत आप लोग कहते हैं ना अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय शब्द इसी अर्थ में ना, जिसको आप निर्वचन कर नहीं। लेकिन आप लोगों को वेदांतियों की ये बड़ा बहुत बड़ा औजार है, अनिर्वचनीय बोल देने से और कुछ बोल नहीं सकते, बस हो गया। इस पर तो हमारा बहुत दिनों तक लड़ाई चलता था, ये अनिर्वचनीय शब्द से इतना एलर्जी था मेरा, अनिर्वचनीय बोल देने से बस अनिर्वचनीय, आप कुछ बोलने का नहीं है। बहुत दिन बाद ये खुला कि अनिर्वचनीय शब्द को थोड़ा चिंतन करने से पता लगता है कितना एप्रोप्रिएट वो शब्द है, इसके पर्यायवाची कुछ भी आप नहीं ला सकते। ये जो ब्रह्म तत्व है वो निर्वचन योग्य नहीं है, तो निर्वचन योग्य कौन होता है भाई, विशेष विशेषण भाव जहां हो वहां, जिनको विशेष विशेषण कुछ भी नहीं है उसको आप कैसे शब्द के दायरे में ला सकते, निर्वचन कर सकते। इसीलिए अनिर्वचनीय बोल करके, अनिर्वचनीय बोल करके वो चुप हो जाते, अनिर्वचनीय कोई इंडिकेटर नहीं है कि ये ऐसे करके बता रहे। इस प्रकार से यहां कह रहे हैं केनचिद् रूपेण वैशिष्ट अंगीकारे तेनैव रूपेण वेद्यत्वम्। भाई ब्रह्म अगर नील पीला नीला कुछ विशिष्ट होता तो उस रूप से अंगीकार करते, अवेद्य होता अगर नहीं है तद अनंगीकारे शून्यत्वम् इति चेत् सत्यम् इद्रिक्ता आदि अंगीकारे तथैव वेद्यत्वम् तत्तु नांगिक्रियते। हाँ, आपने पूर्व पक्ष को कह रहे आप ठीक कहा, सत्यम् विशेषण को अगर समझते तो वेद्य के रूप में उसको कहा जा सकता, तो चूंकि वो अस्वीकार है हमने उसको स्वीकार नहीं किया, इद्रिक्तादि अंगीकारे तथैव वेद्यत्वम् तत्तु नांगिक्रियते, उसको तो हमने स्वीकार नहीं किया। उसी का अर्थ बतला है इद्रिक आदि के द्वारा, उपलक्षणम् एतत् तादृक्त्वस्यापि उभयाभावम् एव आह हाँ उपलक्षणम एतत् तादृक्त्वादि। भाई ये तो भाई उपलक्षण है, तादृक्त्वादि जो है ये उपलक्ष मात्र है। उपलक्षण मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? पूर्व पक्षी ने बतलाया कि विशेषण को आप लीजिए और उस रूप से उसको वेद्य रूप से बतलाइए, तो विशेषण को नहीं लेते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, तो उसको नहीं है, शून्य बोलिए। तो कह रहे भाई जो भी हम बतलाया ना तादृक, ये केवल मात्र उपलक्षण है, ये तादृकता भी आप बोल नहीं सकते, ये केवल एक प्रयोग के लिए तुम्हारे सामने रखा गया। कल इस पर थोड़ा और बोलना है। उपलक्षण थोड़ा आप लोग चिंतन कीजिए, उपलक्षण शब्द से परिचित है क्योंकि हम लोग कई बार पढ़े हैं ना, तो ये उपलक्षण क्या है? ये जो तादृक शब्द के द्वारा उपलक्षित किया, तो ये उपलक्षण क्या है? यहां उस पद को थोड़ा ध्यान में रखिए, उपलक्षणम एतत् तादृक्त्वस्यापि। ये जो तादृक शब्द का प्रयोग आया मूल श्लोक में, ये तादृक शब्द के द्वारा उपलक्षण समझना चाहिए। तो ये उपलक्षण समझना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? चिंतन कीजिए, कल फिर थोड़ा चिंतन। हरिओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभाग व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।